الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیراً ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال ابرہہ ایک لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا، بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ سردار عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑ لیے۔ سردار جی کہنے لگے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کا گھر جانے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ اپنے اونٹ لے کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے جو پاسباں تھے بے وفائی کر گئے۔ ابرہا کے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، انہوں نے اس لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا، ان کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکروں نے ان پر مٹی کے کنکر برسائے، مٹی کی چھوٹی چھوٹی پتھریاں برسائیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کا قبلہ اور مقرر کر دیا گیا بیت المقدس کے بعد بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو۔ بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ثانی، موجودہ قبلہ ہے۔ تو اپنے قبلے کی حفاظت، اس کا دفاع کرنا اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا، یہ مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ نہیں، مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو آج اگر سعودی عرب کے ارد گرد، بلاد حرامین کے گرد رافضی شیعہ لوگ اور دوسری جانب سے یہودی اور تیسری جانب سے خارجی تکفیری اخوانی فکر کے لوگ اگر یہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ وہ حت المقدور حرمین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ تو اس سلسلے میں اگر اللہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور اس کے آرمی چیف کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے کھڑے پاؤں باقی کابینہ سے مشورہ کیے بغیر فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم سعودیہ کے دفاع میں ہر قسم کا تعاون کریں گے، تو میڈیا کو اس کے اوپر کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو تشویش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ بالکل بر وقت اور بالکل درست فیصلہ ہے، بلکہ اس بارے میں رائے عامہ کو ہموار رکھنا چاہیے کہ سعودیہ کو پاکستانی افواج کی اور افواج کے علاوہ پاکستانی گوریلا مجاہدین کی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کی طرف سے بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو معاملہ اس وقت یمن کے اندر حوثی باغیوں کے خلاف سعودیہ کا جہاد فی سبیل اللہ والا ہے، یہ حقیقتاً سعودیہ کی حرمین کی دفاع کی ایک جنگ ہے۔ آدھے کشمیر کو پاکستان کے دفاع کی جنگ قرار دیتے ہیں، بعینی ہی مصر میں اخوانیوں کے خلاف، مرسی کے خلاف سی سی کی حمایت کرنا، یمن میں حوثی باغیوں کے اوپر سعودیہ کے 100 جہازوں کا اٹیک کرنا، یہ حقیقتاً سعودی عربیہ اور حرمین شریفین مکہ مدینہ کے بقا کی جنگ ہے۔ اور اس وقت ایران نے، ایران سے باہر نکلتے ہوئے عراق، پھر شام اور لبنان، اس پوری پٹی کو سعودیہ کے کنارے کنارے ایک طرف سے آگ کے اندر، جنگ کی آگ کے اندر جھونکا ہوا ہے، دوسری جانب سے وہ صنعاء یمن کے راستے اور یمن سے پھر سعودیہ کے تبوک کے قریب کے بارڈر پہ وہ شرارتیں کر رہا ہے، تیسری طرف سے عراق کا وہ علاقہ جو سعودیہ کے ساتھ جڑتا ہے، وہاں پہ داعش جو ایک خارجی تکفیری حامل، فکر کی حامل ایک تنظیم ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمان حکام کی تکفیر کر کے ان کے خلاف میدان جنگ کو گرم کیے ہوئے ہے۔ ایران نے وہ تمام تر شیعہ آرمی جو عراق سعودی بارڈر پر تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے ہٹا کے ایک سائٹ پہ کر دی، تاکہ داعش کے لیے سعودیہ میں گھسنا، سعودی بارڈر پہ یلغار کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی یمن کے اندر یہ اس نے آگ بھڑکائی تاکہ چاروں طرف سے اس کو گھیرا جائے، اور پھر یہودیوں اور رافضیوں نے مل ملا کے مصر کے اندر پچھلے سال شورش بھی پا کر کے اور مرسی کو وہاں پہ کھڑا کر کے اور اخوان المسلمین کو سعودی عرب کے اندر سر اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ وہ تو سعودیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ جو ہی انہوں نے سر اٹھانا یہاں پہ شروع کیا تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر پابندی لگا دی، جماعت الاخوان المسلمون کو بین کیا اور جنرل سی سی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو بہرحال یہ مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے، یہ پوری دنیا کے لیے بالعموم اور ایشیا کے لیے بالخصوص بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت پاکستان کا کردار اس عرب جنگ کے اندر بالکل وہی ہے جو کہ کمیونسٹ بلاک میں رشیا اور چین کا اور عیسائی بلاک میں امریکہ کا کردار رہا ہے۔ تو اس وقت ایک بہت خوش آئند بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانیوں کی، رافضیوں کی، ان فارسیوں کی سازشیں رنگ لانے لگ گئی۔ اس کا مثبت رنگ ہمارے سامنے ہی آ رہا ہے کہ اس وقت الحمدللہ تمام تر مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ان کا ایک اتحاد بن رہا ہے، اور یہ ان قریب مسلمانوں کی ایک اتحادی فوج، مسلمانوں کی نیٹو کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور اس میں نتیجتاً آپ کے ملک کو اللہ رب العالمین نے ایٹمی قوت سے نوازا ہے، عسکری میدان میں پوری دنیا اس کا لوہا مانتی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے سپر پاور بننے کی طرف ایک بہت مختصر اور شارٹ سا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کر دیا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کے تبصرے کریں، او جی یہ تو شیعہ سنی فسادات کھڑے ہو جائیں گے، یہ لڑائیاں ہونے لگ جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پاکستان کو عربوں کی جنگ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، وہاں جائیں گے مار کھائیں گے قربانیاں دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، یہ سارا تخمین و ظن ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں۔ ہمیشہ سرخرو وہی قوم ہوتی ہے جو قربانیاں دیا کرتی ہے، اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں افغانستان میں آپ نے امریکہ کو اپنا اتحادی بنا کے، امریکہ کا اتحادی اپنے آپ کو ظاہر کر کے، اور جس طرح سے امریکہ کی جڑیں کاٹی ہیں آج وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، رشیا کی جڑیں جس طرح افغانستان کے اندر پاکستان نے کاٹی ہیں آج وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں نے جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو رافضیوں نے ان کو راستہ فراہم کیا ہے۔ حرکت المقاومۃ الاسلامیہ یعنی حماس فلسطین میں اسرائیل کو کاٹتی جا رہی تھی، لیکن ان کو سیاست کے اندر لا کے انتخابات میں بٹھا کے پارلیمنٹ کے اندر دھکیل کے ان ایرانیوں نے رافضیوں نے اپنی محبتیں اور ہمدردیاں جتا کے ان کو بالکل اس میں معطل کر کے رکھ دیا۔ اب غزہ کی پٹی صرف وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت مقاومت موجود ہے، اس کے علاوہ باقی سب صاف۔ یہ اس انداز میں شورشیں بھی پا کرنے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیت اللہ میں وہ میتوں کے بہانے اسلحہ انہوں نے اندر سپلائی کر دیا اور پھر بیت اللہ پہ قبضہ کر کے اور یہ ایک نئی حکومت اور سلطنت کا اعلان کرنے والے تھے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ ہماری پاکستانی آرمی نے ہی جا کے کام دکھایا، پانی چھوڑ کے کرنٹ چھوڑ کے ان کو نیست و نابود کیا، ختم کیا۔ ہر بھی فریضہ ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری فورسز وہاں پر جا رہی ہیں لڑ رہی ہیں تو اس میں ہمیں الحمدللہ فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے کہ ہماری آرمی اور ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ حرمین کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ پاکستان کے کی بحری فوج، پاکستان کی ایٹمی آب دوزیں وہ کھڑی ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے بحریہ کے راستے سے کچھ حرکت ہوئی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ اگر ایران اس سے نالاں اور ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ بہت عرصہ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ایران کو کہ وہ منہ کا میٹھا بن کے سعودیہ کو، پاکستان کو، کویت کو، عراق کو، شام کو، لبنان کو مسلسل کاٹتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، اور آج اگر وہ ظاہر ہو کے سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بچ کے نہیں جائے گا۔ کل ایران کہتا تھا سعودیہ کو کہ ہم تیرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ایران کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آج سعودیہ پاکستان کی شکل میں ایران کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اتحاد کا پیش خیمہ بن رہی ہے، اس میں ہمیں خیر ہی خیر نظر آتی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس میں خیر ہی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ۔ آج تک